का सिला जालिम, मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तो।